राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो योगास्तयो मया प्रोक्तान् नाम शेरो विदित्या मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 योग मैंने कहे ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग। इससे पहले ज्ञान योग पीछे कर्म योग और पीछे भक्ति योग। यही कर्म गीता में आया है और यही कर्म एकादश स्कंद में भागवत में आया है। कई विद्वानों का कहना है कि पहले कर्मयोग हो बाद में भक्ति योग हो और ज्ञान योग अंत में होना चाहिए, परंतु भगवान ने पहले ज्ञान योग कहा उसके बाद कर्मयोग कहा उसके बाद भक्ति योग है। भगवान ने कर्म ये दिया है तो इन योगों में जो मनुष्य ऐसा अनुभव होता है मैं कर्मयोग हूँ कर्मयोगी हूँ कर्मयोग का अनुष्ठान कर रहा हूँ ऐसा विचार जाता है वो कर्म योगी नहीं है वो कर्म भोगी है। अपने जो कर्म योगी मानता है वो कर्म योगी नहीं है कर्म भोगी है। अरे भोगी का कल्याण होता है योगी का कल्याण नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान योगी हूँ मैं ज्ञान योगी हूँ तो वो भी ज्ञान का भोगी है ज्ञान योगी नहीं ज्ञान भोगी है। भोगी का कल्याण नहीं होता योगी का कल्याण होता है। ऐसे ही मैं भक्त हूँ ऐसा जो मानता है वो भी भक्ति का भोगी होता है योगी नहीं होता। योगी जब होता है जब वह ये कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग में योग रहे योग कर्म न रहे योग कर्म सुकौशलम योग कर्म सुकौशलम कर्म में योग है यही कुशलता है। कई अर्थ कहते हैं कर्म योग कौशलम तो कर्म में जो कुशलता है वो योग है। ये ठीक नहीं है। सूर्य करने में कुशल होता है वो कर्मयोग इसलिए होगा है योग कर्म कौशलम कर्म से योग मानव समता हो जाए। क्षमता तब आती है जब वो कर्म का भोगी नहीं होता है। साथ में अहंकार लग जाता है तो कर्म योगी ज्ञान योगी भक्ति योगी नहीं होता है। अहंकार रहने से भोगी हो जाता है। अब मैं देता मैं ज्ञान योगी हूँ मेरे को ज्ञान है मैं ज्ञानी हूँ तो मैं ज्ञानी वाला ज्ञान का भोग है ज्ञान का भोग है तो कभी अज्ञान का भोग भी होगा। ऐसे ही कर्म का योगी हूँ तो कर्म का भोगी होता है वो कर्म का भोगी होने वाला संसार में भोगी होता है, योगी नहीं होता है। मैं भक्ति योगी हूँ तो भक्ति का भोग होता है, वो भोगी होता है तो भक्ति का भोगी है तो संसार आशिक थे भोगी होगा। भोगी न हो योग कर्म से कौशल, कर्म में जो योग है वही कुशलता है, कुशलता है वो योग ये नहीं है। कर्मों के कुशलता है उसका नाम योग नहीं है, योग नाम है कर्म, कर्म का योगी योग कर्म सुकौशलम, निष्काम भाव होता है तब वो कर्म योगी होता है, कर्म का भोगी नहीं होता। तो कर्म तो रहे निष्काम भाव, ऐसे ज्ञान रहे तो ज्ञान का भोगी, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ, भक्ति योगी हूँ, अहम साधन मिलता है तो वो वास्तव में योगी नहीं होता। कारण क्या है कि जो अहंकार है साथ में अहंकार, मैं कर्म योगी हूँ, ज्ञान योगी हूँ, भक्ति योगी हूँ, ऐसे अहंकार है अपरा प्रति भूमि लोग वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार सदा अपरायम अपरा प्रति स्वयं है परा प्रकृति अपरायम स्वयं प्रकृति विद्धि में पराम अपने को परा प्रकृति हो तो परा प्रकृति होकर के अहंकार पकड़ता है तो उसका भोगी होता है योगी नहीं होता। मैं कर्म योगी हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ, भक्ति योगी हूँ, मैं तो कर्म योग होता है, कर्म योगी नहीं होता। तो कर्म योग का तो ध्यान देना एक एक विलक्षण बात है, गीता के ठीक पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि हमारे पास जो स्थूल चीजें है शरीर है और अपने अहंता है और ममता है, उन चीजों के साथ में संबंध होने से योगी नहीं होता, किंतु कर्म होता है। तो कर्म सब जितनी जो चीज नाशवान है, शरीर है और मन बुद्धि अहंकार है, ये साथ में लेता है तो अपरा प्रकृति साथ में लिया, अपरा प्रकृति नीचे प्रकृति है तो आप स्वयं प्रकृति है उसे नीचे गिर गया। अहंकार होने से वो गिर जाता है, अहंकार नहीं रहने से योग होता है, अहंकार होने से भोग होता है। तो भोगी नहीं भोगी योगी योगी नहीं होता। ऐसे भक्ति के साथ में ज्ञान के साथ कर्म के साथ में योग होता है और अहम होता है तो भोगी होता है। तो कर्म जो योग है योगा कर्म सुकौशलम, कर्म में योग है वही कुशलता है, योग भी नहीं होता है, योग होता है कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, भक्ति योग होता है। तो योग होता है साक्षात योग ही नहीं होता, मानो व्यक्ति नहीं रहता, व्यक्ति से ऊंचा उठ जाता है। तो योग वो होता है जिसमें कामना नहीं है, अहंकार नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो योगी होता है। आसक्ति कामना और अहंकार होने से वो भोग ही होता है। तो योग केवल दूसरों का ही तो हमारे पास में स्थूल चीजा जितनी है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीन शरीर है, ये तीनों शरीर प्रकृति है। तो स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर में समाधि होती है, नींद आती है और जागते रहते हैं, समाधि होती है। तो समाधि होती है, वही समाधि का भोग है। समाधि तो समाधि वाला मैं हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। अहंकार न मिले, अहंकार रहित योग होता है, वो योग होता है। कर्म योग हो और योगी न हो, योग ही नहीं होना चाहिए। ऐसे ज्ञान योग ज्ञान हो पर ज्ञान योग ही नहीं होना चाहिए। ऐसे भक्ति हो गए योग होना चाहिए। इन तीनों में ज्ञान में अहंकार और कर्म में अहंकार ज्यादा रहता है, भक्ति योग में कई अहंकार जल्दी मिटता है। निर्ममो निरहंकार सम दुख समय, निर्ममो निरहंकार शांति पति गति। बाद में मैं और दूसरे देह में से आता है और 18 में आता है अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परियम निर्ममो निरहंकार। निर्ममो निरहंकार पे जाया, पहले अहंकार है, अहंकार मन। तो ज्ञान योग में अहंकार त्याग पहले होना चाहिए, पीछे कामना का त्याग होता है। और भक्ति योग में कर्म योग में पहले त्याग होते हैं, मन साथ में कर्म योग कर्म करता रहे। तो कर्म हमारा विभाग, ये कर्म का विभाग ही अलग है। ये कर्म योग में एक बड़ी विलक्षणता है कि जितना कार्य किया जाए, कार्य का विभाग धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मकान आदि जितने जो संसार की सामग्री है अपने पास, वो हमारी नहीं है, संसार की है, हमारे भगवान। ये जीवात्मा बीच में तीन है, मन ये कर्म संसार का, ये है जीवात्मा, ये है परमात्मा। तो अपना संबंध परमात्मा के साथ है, अपना संबंध अपना प्रकृति साथ नहीं है। अपना शक्ति ऊंचा होकर के हमारा संत भगवान के साथ होना चाहिए, क्योंकि ममई वंश हो ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, ये ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर के साथ एकता हो, ईश्वर के साथ होने से अहंकार नहीं होता, और अहंकार होने पर भी भक्ति योग में विलक्षणता होती है। अहंकार होने पर भी भक्ति योग में रहता है। इस वास्ते रामायण में आया है कि अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। ये अहंकार होने पर भी शुद्ध हो जाता है, ये भी होता है, ये भक्ति में भी होता है, कर्मों में योग में नहीं है। ये ऐसा अभिमान जाए नहीं बोले, मैं भगवान का हूं। तो मैं भगवान का होने से सच्ची बात है कि भगवान का ही अंश है ये। तो भगवान का अंश होने से भगवान के साथ एकता है, संसार साथ एकता नहीं है, मानो अपना प्रकृति साथ ही नहीं है। भोग पाने का है, तो भगवान का वो ऐसे होगा उसमें एक विलक्षणता होती है, वो भगवान निष्ठ होता है। मैं भगवान का हूँ इसमें मैं रहते हुए भी भगवान का संबंध है, वो अहंकार को मिटा देता है। इस वास्ते रामायण अश्वाभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वो अहंकार बाधक नहीं होता है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। वह ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये अहंकार बाधक होता है। अपना जो वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर, योग्यता को लेकर, अपनी बुद्धिमानी लेकर यह अहंकार है, वो बाधक होता है। क्योंकि ये सब चीजें हैं अपरा प्रवृत्ति की, अप्रवृत्त प्रवृत्ति को लेकर अहंकार करता है, ये नीचे उतर गया अपरा प्रवृत्ति से। तो अपरा प्रवृत्ति है भूमि आप नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, एक बुद्धि अहंकार साथ में होता है तो भोग ही होता है। अपने प्रति मैं भगवान का हूं तो सच्ची बात है, ये भगवान का अंश है, ये मन बुद्धि का अंश नहीं है। तो अपना संबंध भगवान के साथ है, ये विशेषता है। भगवान के साथ होने से वो अहंकार मिट जाता है भगवान की कृपा से। भगवान और भक्ति में तीन लोग आते आते मत्स्यता मध्यगत प्राण बोधि अंतर परस्परम नौवा दसवा ग्यारहवा दसवें अध्याय का ये भक्ति भी आ जाती है। भक्ति भक्ति करने से ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग कर्म योग भगवान देते हैं। तेषाम अनुकंपार्थम अज्ञान जमतम नाशयामि, तो ज्ञान भी भगवान दे देते हैं, कर्म योग भगवान। भक्ति में तीन आ जाते हैं, क्योंकि आप भगवान के पास गए ना तो भगवान का अंश होने से भगवान का अभिमान बाधक नहीं होता। भक्ति का अभिमान ज्यादा करे तो वो भोगी होता है, भगवान के शरण हो जाए। शरण होना का अर्थ हुआ कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। भगवान का हूं तो भगवान है मारे ऊपर। इस बात से व्यास जी ने ये कहा है, काहू के बल भजन को, काहू के आचार आचार विचार, काहू के बल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी गए, राधा जी गए शोभित पांव पर सहार। भगवान का भरोसा है, भगवान का तो भगवान का अंश है ये, तो भगवान के साथ संबंध है, वो बाधक नहीं होता है। अभिमान करता है तो बाधक होता है, पर भगवान का हूं तो ये भगवान को लेकर अभिमान है, ये अभिमान मिट जाता है। मैं भगवान का हूं तो हरे भाई बहन को, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विरत हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, ये सब बाधने वाले, मैं भगवान का हूँ ये बाधक नहीं हुआ है। भक्ति का अभिमान नहीं है, भगवान का एक खास सच्ची बात है, मानो खुद भगवान का अंश है तो भगवान में मिल जाता है, अहंकार नहीं रहता, भगवान के चरणों में अर्पण आपको समर्पित कर देता है। तो शब्द पाओ मसार हमारे भगवान है, मैं भगवान का हूं, इसका संबंध भगवान के साथ में है। दूसरा है आप परावृत्ति प्रकृति, ये परापरति जीव आत्मा, अपरापरति सरल जल चीज है, और ये चिन्मय परमात्मा, इस परमात्मा का संबंध है, ये मुक्ति देने वाला है। वो ज्ञान योग में भी अहंकार बाधक है, इस वजह से ज्ञान योग में अहंकार को कहेगा निर्ममो निरहंकार, बाद में देह में साता है, दूसरा देव निर्मो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार समुद्र को सूक्ष्म निर्ममो निरहंकार से शांति बनी कर सती, और दूसरे अध्याय में 18वां अहंकार बलंदर्भम, वह में अहंकार फैली है। तो ज्ञान योग कठिन पड़ता है, अहंकार को पहले त्याग करना पड़ता है, ये तो ज्ञान योग चलता ही नहीं, इस वजह से अहंकार को पहले त्यागना पड़ता है, इस वजह से ज्ञान योग कठिन पड़ता है। और भक्ति योग में मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का होने शरणागत हो जाता है, शरणागत होता है तो फिर वो अहम भी अभिमान नहीं होता, मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का हो जाने से उद्धार होता है जल्दी। तो भक्ति सुगम भी है और जल्दी कल्याण करने वाली है, इतना जल्दी ज्ञान योग और कर्म योग का सिद्ध नहीं होता। अगर ज्ञान योग और कर्म योग दोनों समकक्ष है, 5वां अध्याय 4वां 5वां श्लोक, संग योग ऊपर तक बाला प्रवचन देखना पंडित था, एक मत सम्यक चाहे ज्ञान में चाहे योग में, उपयोग विन्दते फलम, उतना फल है वो प्राप्त हो जाता है। अरे अभिमान नहीं होने से अरे अभिमान होने तो अटक जाता है, अरे भक्ति योग में अभिमान किंचित मात्र रह जाए भगवान को लेकर, तो जड़ का अभिमान नहीं है, अपरापरती का अभिमान बाधक है, क्यों जड़ है वह और भगवान तो चिन्मय है, भगवान तो अंश है, ऐसे अंश है, इस वास्ते वो अभिमान भी मिट जाता है, ये भक्ति की विशेषता है। इस वास्ते गीता में आरम से अंत तक देखे तो ज्ञान की महिमा है, वो ज्ञान की नहीं है, भक्ति की ज्यादा महिमा है। कई लोग ज्ञान पर मानते हैं, कई भक्ति कर्म को मानते हैं, तिलक महाराज कर्म को मुख्य मानते हैं, कर्म का ही वर्ण है केवल, और वे तो मानते हैं और बात एक, वो कर्म योग होता है सिद्ध पुरुषों का, सत्य का नहीं होता ऐसा मानते हैं। पर गीता में ज्ञान योग और कर्म योग साधन है, ऐसे भक्ति योग साध्य है, ये विशेषता थी, ये भागवत में यही है, ज्ञान कर्म से भक्ति से नो पायो न्योति कंचित, पहले ज्ञान योग फिर कर्म योग फिर भक्ति योग, ये कर्म लिया है। कई पंडित लोग कहते हैं पहले पद भगवान ने ज्ञान असोचा न सोचा तुम प्रज्ञावधान भारत गता सोना गता सोना सोचा थी पंडित था पंडित है ये बात है। इस वास्ते साधक है वो बढ़िया चीज है और अहंकार है वो घटिया चीज है। भगवान का हूं तो भगवान चिन्मय है और सांख्य योग कर्म योग ये चिन्मय नहीं है। ज्ञान योग यदि भी चिन्मय है परंतु अहंकार होते ही वो ज्ञान योग अधिकारी नहीं होता, इस बात से अहंकार को पहले मारो, अहंकार को पहले दूर करने में कठिनता होती है। मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, एक तत्व ही है, एक चेतन तत्व है, ये ज्ञान योगी होता है। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम निर्मम, इस वास्ते अभिमान कहीं भी आता है तो अटका देता है। भक्ति योग में भगवान गए तेसा अहम सुभद्रता, उनको उद्धार करना मैं बताऊ बार बार कहा है नसीरत का है, बहुत जल्दी कल्याण कर देता हूँ। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, ये जल्दी कल्याण करने वाली है, ज्ञान जल्दी कल्याण करने वाला नहीं है। पर कई ज्ञान ही प्रधान मानते हैं, पर भक्ति गीता भक्ति प्रधान है। सर्व को ये तो हम भूषण में परम बज, ये मन मना बहुत है पहले है, ये पैंसठवा है, सर्वधर्म प्रदेश 66वां है, सर्व को ये तो हम भूया ये 64 है, 64 65 66 सर्व को ये तो पद एक यार गीता भर में सर्व गुहित पद नहीं है। गुहिया गुह्य धर्म गुहिया गुह्य धर्म यदि गुहतम शास्त्र, पर सर्व गुहितम नहीं है, सर्व गुहितम एक ही है। तो भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया भगवान ने और सरल है अपने, जैसे बच्चा कहता है मैं माँ का हूं, मेरी माँ है, मेरी माँ है, वास्तव माँ का ही तो अंश है, माँ से ही पैदा हुआ। ऐसे जड़ चीज माँ है, जड़ का अंश है, यह है चेतन तो चेतन का अंश है भगवान का। असल विमान जाहिर मैं से बात इस बार भगवान के साथ संबंध है वो सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ है। इस बार सर्व गुह्यतम मैं शास्त्र इसमें 15वें अध्याय में भी शास्त्र गुह्यतम है, क्योंकि सर्वविद सर्वविद भी भगवान ने भक्ति मार्ग में कहा है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान ही शब्द नहीं आता, सर्वविद शब्द है वो भी भक्ति में आया है, ज्ञानी से होती भक्ति माया है। ज्ञानी बताया है वासुदेव समिति ज्ञानवान, तो ये ज्ञानवान वो ज्ञान योग वाला ज्ञानी नहीं है। चतुर्विद्या भजनते मान चार प्रकार के आर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से ज्ञानी भजन करने वाला ज्ञानी है। वासुदेव समिति प्रपद्य थे प्रपत्ति शरणागति का नाम है, तो बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते, आप प्रपत्ति है। तो ज्ञानी से ज्ञान जो बताया वो तत्व ज्ञान नहीं है, भगवान मेरे यही ज्ञानी है, मानो निष्काम है चार प्रकार आर्थ और जिज्ञासु ज्ञानी। तो आर्थ और ज्ञानी के बीच में जिज्ञासु है, तो आर्थ भी ज्ञान जिज्ञासु ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान को भी ज्ञानी हो जाएगा। तो ज्ञानी नाम भगवान का भक्त अनन्य प्रेम, क्यों चतुर्विद्या भजनते माम है, चतुर्विद्या भजनते जिसे नहीं भजनते वाले पहला है, जहां चतुर्विद्या भजनते है वहां नाम हम दुष्कृति नमूना, ये दुष्कृति है, ये चतुर्विद्या भजनते माम जना सुकृति, ये सुकृति है। वे भी चार प्रकार थे, एक ज्ञान है आर्थ अर्थात अर्थ ज्ञानी यशो ज्ञानी है वे है जना शुक्र नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा दे नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबंध नरा दमा विचार हुए आश्रम भाव आश्रिता चार जैसे चार बदल सूरत है ये चार दुष्कृति है ये संसारी है वे दुष्कृति है नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबंधन ते नरा दमा आश्रम भाव आश्रिता आसुर भाव है देवी संपत्ति विमोक्ष आय निबंधाया सूर्यता देवी संपत्ति विमोक्ष आय तो देवी शब्द में देव शब्द परमात्मा का वचन है देवता का वचन नहीं है देवी संपत्ति देव शब्द देवता है देवता भगवान है यहाँ भगवान का वचन है देवी संपत्ति विमोक्ष आय निबंध आया सूरी मता दुष्कृति चार चुति चार एक गीता को देखने से ऐसा मालूम होता तो भगवान के शरण हो जाना अंत में यही कहा सर्व धनुमान पे त्यजिए माम एकम शरण रजा आम द्वार सर्व पाप विमोक्ष हो पापों से मैं सुनाऊंगा ये बाद में तेसा माम समुद्र था भोज नजरात बहुत जल्दी कल्याण करते हैं मैया विषय चेतता मेरे में जिनने से लगा दिया है उनका मैं जल्दी कल्याण कर देता हूँ तो भगवान की भक्ति श्रेष्ठ बताई है सबके लिए शुभ भी है और है मैं घर की बात क्योंकि मम्मी वंश जीव लोग जीव है भगवान वंशी संसार रही है संसारी तो भौतिक साधना है कर्म योग आध्यात् साधना है ज्ञान योग और आस्तिक साधना है भक्ति योग भगवान है भगवान माने जाते जाने जाते जाना जाता है ज्ञान योग से और किया जाता है कर्म योग करना और जानना और मानना फिर बात है जैसे माँ बाप को जानता नहीं कोई भी माँ बाप को मानते हैं सभी क्योंकि माँ को पहले तो पानी का बूंद है जो जो जानती नहीं होती माँ के जन्मता जो शरीर बन जाता है पूरा परंतु किसी को याद नहीं है कि माँ का जन्म हो माँ बाप मानता है मान्यता मुख है ऐसे भगवान की मान्यता मुख है माँ बाप है पिता माँ से जाए तो माता दाता पिता माँ माता भी मैं हूँ बाप भी मैं हूँ पिता मैं दादा भी मैं ही हूँ वेद्यम तो फिर मौका तो पिता और माता सब सब भगवान है तो भगवान का संबोधन से हमारे तो बस माता राम हो मत पिता रामचंद्र स्वामी राम हो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने और उन्हें जानता हो तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो बंधु से सगा तुम्हें हो विद्या द्रविण्यम तुम्हें हो सर्वम तो भगवान की भक्ति मानने से होती है इस वास्ते नास्ते लोग ईश्वर को नहीं मानते ईश्वर को मान तो बाप को मान लिया बाप को जानते नहीं वो जानने को मुख्य मानते हैं और भक्ति लोग मानने को मुख्य मानते हैं माँ बाप को मानते ही है जानते नहीं है जानने की योग्यता तो बस जाती बहुत देर से दो तीन चार वर्ष पीछे जानता है काट हो जाइए पहले तो भगवान मानने की बात है तो सर्वधर्मान प्रति जी माम एकम शरणम वरद अनन्य शरण अनन्यासिपाल जो अन्य है तैसे हम सुलभ ऐसे नौवे में अनन्य 21वां अन्य सिंधो अन्य चेता सतम भगवान स्मृति से सुलभ अन्य सिंधो ये नौ को ग्यारह है बारह बारह बाईस है नौ को जैसे चौदह श्लोक है अनन्य देता अनन्यास इतना परिवार साधन की रक्षा करता हूँ और फिर और ज्ञान दे देता हूँ योगक्षेम अप्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति क्षेम योगक्षेम बाईसवां योगक्षेम हमें संख्या पूरी थी याद नहीं होती गीता एक बड़ी अमृतमय है बहुत मिली सुना वासुदेव सर्वम ज्ञान मार्ग में विवेक वरदान है विवेक में दो होता है असत सत ना सतो विदित भाव ना भाव विदित सत दो हो तो वासुदेव सर्व नहीं होगा वारदेश्वर कैसे होगा एक जन है एक चेतन है अरे यहाँ सद सच्चा सत सच्चा सत में असत मैं हूँ संसारी मैं हूँ यह पहला होता है भगवान का सब भगवान तो वासुदेव सर्व ये भक्ति मार्ग में ही होता है इसमें क्या नहीं क्या है अच्छे अच्छे इस वास्ते सब छोड़कर भगवान के शरण हो जाओ अंतिम बात ये गई अंत सर्व पाप ये महसूस दो बार आया एक सोलह में आया महसूस संपदम देवी अभी जातु देवी संपत्ति तो साधन में भी भगवान आया महसूस और साध्य में भी महसूस साधन देवी संबंध को प्राप्त हुआ महसूस देवी संबंधी इस बात से भगवान एक आसुर एक बल एक आस विश्वास एक राम घन साधु सत सीधा नारायण नारायण नारायण